katusu wa wafi oniboku wakabuku wakombolela butu tukabutu wa kwenye chuku chuku wakachuku wa wai we mama akona kufa ipandishe kwa juu alafu shusha pakata kama unasusa weka mvinyo kwa grasa shamziki to fly long time lisa kado takataka loden katu pasto wasaka wote wanaisoma shona na washa sizimi mpaka wa umbepo asegegege na wasimame dedede wangu mambo bie bie bie wakiomba leta gegege kisimbusha kama tulivyo waita waita waita wakiza kama tulivyo kisimbusha kama tulivyo Nishavunja kibubu na wazaleweje Kisha ni wambie nilitaka nsemeje Ije niko sawa ni ondoke na tege Nataka niwe chakari mpaka muni bebe bebe Vishuke vitu vikali Haikatai kufa mara moja Nini laki moja Kisho kabla chai Nibete na moja Kama tuko soba Jejeto Asegegege Na wasimame dedede Wangu mambo bie bie bie Wakiomba leta gegege Kisungusha kama tulivyo Waita waita waita Ongeza kama tulivyo Kisungusha kama tulivyo Waita waita waita Ongeza kama tulivyo Kama ujalewa Jo kwetu Tangali megoma Jo kwetu Uwe umeishiwa Jo kwetu Uta, uta, uta Jo kwetu Yeah, yeah, yeah.